Der er det igjen. Hva da? Det er sånn tikking, sånn tikking. Det må være sånn tidsinstill, sånn... Nei, det er bare de 12 rette tikketegner fra tikkepukongen.